کبھی دیکھوں میں مدینہ کبھی دیکھوں میں مدینہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے ہے مشکل میرا جینا ہے مشکل میرا جینا میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے کبھی دیکھوں میں مدینہ بھٹکے کو راہ دکھا دو بھٹکے کو راہ دکھا دو میری الجھن کو مٹا دو میری الجھن کو مٹا دو طوفان میں ہے سفینہ طوفان میں ہے سفینہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے کبھی دیکھوں میں مدینہ کبھی دیکھوں میں مدینہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے ہے مشکل میرا جینا ہے مشکل میرا جینا میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے دل کب سے رو رہا ہے دل کب سے رو رہا ہے سکھ چین کھو رہا ہے سکھ چین کھو رہا ہے زخموں سے بھرا ہے سینہ زخموں سے بھرا ہے سینہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے کبھی دیکھوں میں مدینہ کبھی دیکھوں میں مدینہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے ہے مشکل میرا جینا ہے مشکل میرا جینا میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے میری جھولی بھر دو خالی میری جھولی بھر دو خالی تیرے در کا میں سوالی تیرے در کا میں سوالی میری جھولی بھر دو خالی میری جھولی بھر دو خالی تیرے در کا میں سوالی تیرے در کا میں سوالی دیکھوں میں غم کبھی نہ دیکھوں میں غم کبھی نہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے کبھی دیکھوں میں مدینہ کبھی دیکھوں میں مدینہ میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے ہے مشکل